कितने रहोगे? 11-17 सात बाटी गए, 6। चलो जितने और लेखे लिखने से पता चल जाएगा। हृदय से हृलेख यदन आलाशेषु, हृदय से हृद आदेश होगा, लेख यद अन लाश पर रहते, हृदय में लिखती थी हृदय लेख, हृदय में लिखती थी हृदय लेख, लेख हृदय कर्मण्यन हो गया, हृदय में लिखती हृलेख। हृदय से प्रियम हृदय हृदयम, प्रिय अर्थ में यह प्रत्यय हुआ, हृदय से प्रियम हृदयम, हृदय से प्रिय थी। अच्छा सूत्र हृदय से प्रिय, इस सूत्र से यत प्रत्यय होता है, हृदयम बन गया। हृदय से इदम तसेदम अण हो गया, हृदय आदेश हो गया हार्दम। हृदय से लाश, लस धातु से घाय कर से लाश बन जाएगा, फिर लाश लस धाश्लेषण किटार्थ में लेख इति अनंत से ग्रहणम, सूत्र में जो लेख दिया है लिखत इति अन करके है, लेख इति अनंत, लेख इति अनंत से ग्रहणम, हृदय से लेख कर्मणि अन से अन लेना, लिखती हृदय में लिखती लेख घई तो हृदय लेख। हाँ सूत्र में ये लेख अनंत लेने से कर्मणि अन करेंगे तो लेख बन गया, किंतु लिख दात से घय करेंगे भी लेख बन गया, हृदय से लेख करेंगे तो वहाँ हृदय आदेश नहीं होगा, हृदय लेख। तो यहाँ सूत्र में एक अन भी है और लेख शब्द है, अन कह देने से ही लेख शब्द यदि अनंत लेना है तो लेख का ग्रहण हो जाता, फिर लेख ग्रहण करना व्यर्थ होता है, सूत्र में अन आ गया तो अनंत ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि हृदय के आगे केवल अन नहीं प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण हो जाएगा, तो ये लेख ग्रहण ज्ञापक होता, उत्तर पदाधिकारी तदंत विधि नास्ती, ये अलग उत्तर पदाधिकार चल रहा है, इसमें तदंत विधि नास्ती, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण ये विधि नहीं है। ये ज्ञापन उनसे फल क्या है, घर उपकल्प इत्यादि तदंत ग्रहण न, घर उपकल्प चलट पूर्वक उत्तर आया, रूप कल्प ये सब प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण करेंगे तो तदंत का ग्रहण होता है, केवल घ का नहीं होता है, किंतु पहले आ गया काल के पाठ में घ पर रहते रूप प्रत्यय कल्प पर रहते ही सूत्र लगा, ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा, यहाँ क्या घ प्रत्यय रहते तरा तब घ प्रत्ययंत नहीं लिया, नहीं तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण हो जाता, ये हुआ तो ये ज्ञापन हो गया। वा शोक से रोगेशु, शोक परे स्वयं प्रत्यय हो, रोग पर हो तो हृदय के हृदय आदेश होगा, विकल्प से हृदय से शोक हृच्छोक हृदय शोक, और स्वयं हो गया हृदय से भाव सौहार्द्यम, सौहार्द हो गया सुष्टु हृदय, यस्य सुहृदय ने ब्राह्मणाय तो स्वयं हो गया, हृदय भग सिंधुअन्ते पूर्व पद से चित उभय पद वृद्धि, सुहृदय सु में ऊ को वृद्धि, हेरी के री को वृद्धि, तो यह हृदय आदेश होने से सौभार्द्य बन गया, उभय पद वृद्धि करने के लिए दिया थोड़ा सा, हृदय भग सिंधुअन्ते पूर्व पदस्य च, इसे सूत्र उभय पद की वृद्धि होती है, तो सौ हार्द्यम बन गया सौहार्द्यम, और जब हृदय आदेश नहीं होगा, हृदय शब्द नहीं होने से उभय पद वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हृदय उभय पद वृद्धि करने के सूत्र में हृदय भग हृदय हो तो हृदय नहीं बन से सुख वृद्धि के सूत्र से होगी, तद्धित शौचा मादे सौहृदयम, सौहृदय में हृदय शब्द के आगे प्रत्यय हो गया यत, हृदय के अ के लोप हो जाए के सूत्र से, यस दीज हृदय सौहृदयम, हृदय रोग हृदय से रोग, रोग शब्द पर रहते हृदय आदेश हो गया विकल्प से, हृदय रोग हृदय रोग, हृदय शब्द पर्याय हृदय शब्दों पर अस्ति, एक हृदय शब्द भी है, तेन सिद्धे प्रपंचार्थम इदम। तो इसलिए हृदय रोग और हृदय शोक इत्यादि शब्द भी सिद्ध हो जाएगा। तो उसको विस्तार के लिए शोक दिया सूत्र, इसके बिना भी रूप बन जाएगा। पादस्य पदा ज्याति गोप हतेषु, पाद से पद आदेश हो जाएगा। आजी आती गोप हतेषु, ये सूत्र पदेश पादस्य पद इति अदंता पद, पाद से पद अदंत आदेश होगा। तो क्या क्या रहते हैं? आजी आती गोप हतेषु, पादाभ्याम अजति, पाद को पद हो गया, अजते अज धातु से निन्न हो जाएगा। तो अजहन से ये होना चाहिए अज अजर भी घेपो जी आगे दिया है। पादाभ्याम अजतिथि पदार्थ, पादाभ्याम अततिथि पदाति, अज्यत्य अजतिभ्याम पादे च इति ईण प्रत्यय हुआ। अजी अतिभ्याम पादे च, पाद उपपद रहते अज्य और अति से हो जाएगा ईण प्रत्यय। इन प्रत्यय होने के बाद आर्ध धातु कौन से अजेर व्य घय प, अजेर बी अघय घय अप को छोड़ करके होना चाहिए, किंतु बी आदेश नहीं हुआ निपातनाथ। निपातन कहाँ किया? सूत्र पादस्य पदा ज्याति आजी आति, यदि बी आदेश हो जाएगा तो आजी नहीं बनेगा। तो आजी जो बनाया बी का अभाव, बी प्राप्तता के सूत्र से, वी प्राप्त था कि सूत्र से अरे नहीं, अजोर व्य घयपो अज अजो व्य घयपो अजो वी अघयपो अजह सत्यंत अजो व्य घयपो पुस्तक में नहीं क्या है? अजेर ना अजो अजय ठीक है, अजय ई करके अजेर व्य घयपो अजेर वी अघयपो घय और आपको छोड़ करके अजी को वी आदेश होता है अर्धातु में। तो वी आदेश होता तो आजी नहीं बनेगा। तो सूत्र में आजी कह करके निपातन करके वी अभाव अजर व्यभाव, व्यभाव क्या है? वेर अभाव, वी अभाव निपातनाथ। पदक पदाभ्याम गच्छति थी पदक, पदक में ग गम धातु से गमेश्च सूत्र से ड होता है। गमेश्च अंतात्यंता ध्व दूर पार सर्वानंतेषु ड, इसी सूत्र में अन्य भी दृश्यते वार्तिक है गम धातु से ड हुआ। तो गम धातु से डन से बन गया पदग। पदोपहत पादाभ्याम उपहत, पादाभ्याम उपहत पदोपहत, पाद को पदादेश हो गया पदोपहत। उपप्रोक हन धातु से निष्ठा करें तो उपहत बन जाता है। हन के नकार के लोप कैसे होगा? अनुदातों से बन पद्यत्यतदर्थे पद यति अतदर्थे, पाद को पद आदेश होगा यति यत प्रत्यय पर हो तो अतदर्थे, तदर्थ के लिए नहीं होगा। पाद से पद स्यात् अतदर्थे यति परे यत पर हो तो। पादो विध्यन्ति इति पद्या सरकरा, पादो विध्यन्ति पद आदेश हो गया। सूत्र है विध्यति अधनुषा, टीका में विध्यति अधनुषा सूत्र से यत प्रत्यय हो गया। तो पद्य बन गया बहुवचन पद्या सर्करा कंकर आदि। अतदर्थ किम? पादार्थम उदकम, ये उदक पादार्थम पाद के लिए धोने के लिए लाया, इसे तदर्थ हुआ अतदर्थ हुआ? तदर्थ हो से सूत्र लगे या नहीं लगे? इनसे पदादेश नहीं होगा। पद आदेश नहीं होने से पाद अगर यत हुआ, यत किस सूत्र से होगा? पादार्घाभ्याम चेत यत, यत होने के बाद पाद के अकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है? यसे जे पाद्यम बन गया, पादार्घाभ्याम च अर्घ्यम भी बनता है, पाद्यम अर्घ्यम इति यत। इके चरता उपसंख्यानम, चरत्य अर्थ में इक प्रत्यय हो तो पाद को पदादेश होगा। पादाभ्याम चरती थी पदिक, पादाभ्याम परपादित्वाष्ठन परपादिभ्य ष्ठन सूत्र है, परपादिभ्य ष्ठन तो ष्ठन प्रत्यय हो गया, ठसिक हो गया, पदादेश हो गया, पदिक बन गया। पदादेश हलनते हैं हिम काशी हति सूच, हिम पर काशी हति पर होते भी पदादेश हो जाएगा। पद्धिमम, पद्धिम में है पादस्य हिमम विग्रह, पाद को पद हो गया, पद्धिम बन गया, पादस्य हिम पद्धिम शीलम अर्थ शीतलम अर्थ में पद्धिमम। पद काशी पद पाद पादाभ्याम कसति कस हिंसायाम, तो सुपेजा तो निन्नी हो गया, काशी बन गया, पथ काशी पदादेश हो गया। अरे पद्धति पद्धति थी पादाभ्याम हति हन्यते थी हति कर्मणि तीन करके पादाभ्याम हति पद्धति पदादेश हो गया। पद्धति हको दहने के सूत्र है, हाँ जय भंत पद्धति ऋच से, ऋच से परे ऋच पाद से पद से परे, ऋख संबंधी पाद को पद आदेश होगा, स पर हो। गायत्री पच्च संचति, गायत्री है ऋचा, पदसह पद शब्द से सस प्रत्यय हुआ, संख्यक वचनाच विप्सायाम पाद शब्द सस हो गया, एक वचन है पदसह सस हो गया, पद आदेश हो गया। पद होने पर पद तो पहले चुट्टी हो जाता है, पहले चुत होता है, तद शिवाय त्यत्र च्युत्न जकार कृते सचोटी लघु कंधि में तद शिव, पहले चुत होना उसके बाद सचोटी नहीं, तद शिव में क्या है च्युत्न जकार कृते सचोटी लघु कंधि मूल में लिखा है ना, पच पच पज हो जाएगा फिर सचोटिया कर जो है पच्च संसति स्तुति पादम पादम इत्यर्थ पद पद स्तुति करता है। ऋच किम पाद स कार्षापणम ददाति, कार्षापणम मुद्रा रजता दिए पाद स कार्ष पाद स पाद पाद देता है, तो यहाँ ऋचा नहीं है मुद्रा है, इसलिए यहाँ पदादेश नहीं हुआ। वा घोष मिश्र शब्देशु, विकल्प से पद आदेश हो गया, पाद से पद, पद घोष पादयोर घोष पद घोष पाद घोष षष्ठी समास से पाद का शब्द, और पन मिश्र पद मिश्र होता है पादेन मिश्र या पादाभ्याम मिश्र, पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही सूत्र याद है, पूर्व सदृश समानार्थ पूर्व सदृश समानार्थ कल मिश्र सक्ष पद पद मिश्र बन गया, और पदादेश नहीं होगा तो पाद मिश्र बन गया। पद शब्द पादयो हो शब्द पद शब्द, पद शब्द और पाद शब्द हो गया षष्ठी है। निष्के चेति वाच्यम, निष्क है मुद्रा सुवर्ण भूषण भी है, पर हते भी पदादेश विकल्प से पाद सनिष्क पन निष्क पाद एक पाद सुनना का भूषण है, पन निष्क पाद निष्क उदक से उदह संज्ञायाम, उदादेश संज्ञा में उदमेघ, उदक से मेघ उदम उदमेघ है संज्ञा, उदमेघ किसका संज्ञा उदक पूर्ण मेघ सदृशात कस्य चेत इयम संज्ञा, बस किसके सदृश उदक पूर्ण मेघ सदृश उदमेघ। उत्तर पदस्य चेति वक्तव्यम, उत्तर पद में उदक को भी उदय हो जाएगा, ये तो उत्तर पद रहते ही सूत्र करता है, किंतु उत्तर पद में भी उदक हो तो क्षीरम उदकम यस्य, जिसमें क्षीर है उदक, उदक स्थानीय क्षीर है, जल नहीं क्षीर है, क्षीरम उदक स्थानीयम यस्मिन यस्य, वो क्षीर समुद्र है, क्षीर उदक को उदादेश हो गया। पेशम वास वाहन घिसुच, पेशम वास वाहन धिसुच, पेशम वास वाहन धि ये पढ़ते पेशम हाँ वो पेश होता है नमन प्रत्यय होगा कसादिश यथा विद्यान पर स्नेह ने पिस नमन होता है उदक से पेशम उदक को उदा से आदेश हो गया उदक उद हुआ क्या पढ़ते पेशम पिसदा से नमूल हो गया स्नेह ने पिस नमूल का रहेगा अम पुगंत गुण पेशम पेशम मकरांत से अव्यय हो जाएगा क्या क्या सूत्र उद पेशम आगे पिनष्टि जो है कसादिशु यथा विद्य अनुप्रयोग जो धातु उसका फिर अनुप्रयोग है उद पेशम पिनष्टि उदकन पेषण यथा से तथा पिनष्टि उदवास उदक से वास उदक से वास हो गया उदक उदादेश हो गया उदवास उदवाहन उदक से वाहन वाहन करण मिली उठिए वह धातु से वहन उदक से वाहन करण लीट करेंगे तो निजंत करके बनाना पड़ेगा नहीं तो वाहन किसे बनेगा करण में लीट करें तो वह धातु से तो वहन हो जाएगा वाहन बनाने के लिए नीच करके वह धातु से वाहन बनेगा दिया हिंदी पाली पुस्तक में वाहक शब्द कहीं होगा तो नून प्रतिकरण वाहक बन जाएगा किंतु वाहन दिया शब्द नहीं दिया हाँ वाहक पाठ भी कहीं है तो वाहन कराने के लिए हेतु मत नीच करके वाही धातु से लुट करेंगे निरंटी लोप हो जाएगा वाहन बन जाएगा अरे वाहक हो जाएगा तो नूल तृच से नूल हो जाएगा तो वाहक बन जाएगा उदक से वाहक इत्यर्थ अर्थ दिया उदक से वाहन वाह कराने में लुटो तो वाह मूल में वाहन है इसे वाहक नहीं वाहन पर रहते अरे धी प्रत्यय होता है कर्मणि अधिकरण से धी होता है उदकस्य उदधि बनेगा कर्मणि अधिकरण सूत्र से धी प्रत्यय होगा उदकम धीयत अस्मृति जल में रहता है उदधि हो गया की प्रत्यय होता है कर्मणि अधिकरण से उपसर्ग घो की से अनुवृत्ति कर्मणि अधिकरण से की हो जाएगा आतो लोपे टीचे हो जाएगा टीचे उदधिर घट है समुद्र तो पूर्वेण सिद्धम उदक से उदह संज्ञायाम समुद्र अर्थ में उदधि बन जाएगा एक हलादु पूरयितव्ये न्यतरस्याम पूरयितव्य कुंभादि शब्द पर हो एक हलादु आदि में एक हल हो दो संयोग होगा तो दो हल हो जाएगा वहाँ नहीं लगेगा एक हल आदु यश से एक हलादि तस्मिन एक हलादु विकल्प से उदादेश होगा उदक से कुंभ उदक कुंभ बन गया कुंभ शब्द आदि में एक हल है या दो है एक है और उदक आदेश नहीं होगा तो उदक कुंभ एक ही थी किम उदक स्थाली उदक से स्थाली उदक को उदादेश से क्यों नहीं हुआ सात दो हल हो गया एक हल नहीं पूरे तभी किम उदक पर्वत यहाँ पर्वत पानी से भरा जाता है इसे पूरे तब्य नहीं होने से उदादेश नहीं हुआ उदक उदक पर्वत उदक पर्वत में तो उदक से पर्वत उदक संबंधी पर्वत है तो नहीं हुआ पूरे तब्य नहीं होने से मंथो उदन शक्तु बिंदु वज्र भार हार विवध गाहे सुच मंथ दूसरा क्या है ओदन ओदन नहीं ओदन शक्तु बिंदु वज्र भार हार विवध गा ये प्रहत उदक उद आदेश हो जाएगा विकल्प से उदक से मंथ उद मंथ उदक मंथ उद उदन उद उदन में उदक मिश्रित उदन होना चाहिए उदक मिश्र मंथ विग्रह दिया हाँ उदक मिश्र मंथ उदगन तो उदकन मिश्र उदक मिश्र उदक मिश्र मंथ उदक मिश्र सुमंथश्च साक पार्थिवादि नाम सिद्धे उत्तर पद लोप उपसंख्यान हो जाएगा उदमंथ वो जो मंथ है द्रव्य द्रव्य संयुक्ता शक्तव मंथ शक्ति में कुछ द्रव पानी हो दूध हो अथवा मठा हो कुछ मिलाने पर मंथ हो गया भर्जित यव पिष्टानी शक्तव। शक्त किसको कहते हैं? भर्जित यव, जव को पीसने पर शक्त होता है भाज भुन करके, उसमें यदि कुछ दूध दही पानी मिला दिया हो जाएगा मंथ, उदक में मिश्रित हो तो उदक न मिश्र, उदक मिश्र, उदक मिश्र चो मंथ च उदमंथ बन जाएगा, उदक मंथ उदमंथ दोनों हो जाएगा। इस प्रकार उदोधन में उदक न मिश्रम मिश्र उद उदकोदन उदोधन जल मिश्रित भात उदोधन उदकोदन आगे उदोधन उदक मिश्र उदक शक्तव। इस प्रकार उदक न मिश्र उदक शक्तव उदबिंदव उदक से बिंदव यहाँ षष्ठी समास है उदक बिंदव उदबिंदव उद वज्र उदक संबंधी वज्र है षष्ठी है उदक से भार भी षष्ठी है उदभार उदक भार उदक से हार उदक हार उद विबध विबध होता है सीका सीका बनता है दोनों तरफ बांध के लेते भार लेते हैं ना दोनों तरफ रखते सीख से वजन रखते एक लकड़ी रहेगा कांधे में दोनों तरफ वजन रहेगा इसको कहते विपद दो व्यक्ति उठा कर लेंगे एक को एक के में दो रखें बीच में दो कांधे में रखेंगे और वो दोनों तरफ रहेगा एक ही व्यक्ति लेगा ये होता है विपद आगे पीछे दोनों एक लकड़ी रहेगा बीच में बांस सामने भी सीख दे वजन पीछे भी वजन बिक्री करने वाले लेते हैं कुछ भार ढो करके देखा है विबध भार कहते उसको विबध देखा है विबधस्तु जलाद्याहरण योग्य उभयत शिक्य स्कंद बाह्य काष्ठ विशेष शिक्य दोनों तरफ रहेगा उभयत शिक्य शिक्य मालूम है बाएं नीचे आगे पीछे शिक्य रहेगा ऐसे एक रस से बनाते शिक्य उसमें रखेंगे बड़ा ऐसे दही आदि बिक्री करने लेने वाले से लेते हैं दोनों तरफ रह करके अथवा गुड़ आदि लेंगे दोनों तरफ ऐसे ऐसे वजन रहेगा हांडी ये मिट्टी के बर्तन में रखते थे पहले उदसिक्य पानी लेने के लिए भी दोनों तरफ बर्तन रख करके पानी लेते हैं और गाह रहा गाह उद्व गाह उद गाह गाह गाहिरी ब्लेड रोने धातु है स्नान आदि है उदक से गाह उदक उदगाह उदक गाह हो जाएगा। इको ह्रस्व ग्यो गालवस्य एक को ह्रस्व होगा अंग्य गी संबंधी हो तो नहीं होगा अंगी को छोड़ करके एक को ह्रस्व होगा गालवत में इगंतस्य अंग्यंतस्य ह्रस्वयासात उत्तर पद पर रहते ग्रामणी ग्रामणी का षष्ठ्यंत क्या बनेगा ग्रामण्य ग्रामण्य पुत्र ग्रामणी पुत्र ग्रामणी दीर्घ है ज्ञंत है ना नहीं प्रापण धातु है न्य प्रापण से न होता है अग्रग्रामाभ्याम नयतेर न वाच्य ग्रामणी में ही ग्रामणी क्रस्व हो गया उत्तर पद रहते ग्रामणी पुत्र बन गया दीर्घ हो ग्रामणी पुत्र भी बन गया विकल्प से इक किम रमाया पति ही रमापति ही रसो हुआ क्यों नहीं हुआ एक नहीं रमा आकारांत अंग किम गौरिया पति गौरीपति एक तो है उत्तर पद भी है रसो नहीं हुआ क्योंकि इको ह्रस्व अंग्य अंगी क्यों नहीं होगा गालव ग्रहणम पूजार्थम क्योंकि अन्यतर शाम की अनुभूति है इसलिए गालव तो सम्मान के लिए उनका नाम लिया। यंग उवंग भाविनाम अव्ययानां च नेति वाच्यम इको ह्रस्व अंग्य जो सूत्र है जिनको यंग उवंग होता है वहाँ यंग उंग भाविनाम न अव्यय नाम च न श्रीमद श्रिया मद श्रीमद ये श्री शब्द ज्ञंत है नहीं ज्ञंत नहीं कोई बच्ची पच्ची आए तो सुरकट जो सुर जी चांद्री को तो ज्ञंत नहीं है ज्ञंत नहीं होने से अंगी होने से इगंत ह्रस्व होना था प्राप्त था किंतु यंग होता है किस सूत्र से अच्छे सुन धातु से यंग उंग भावी होने से यहाँ ह्रस्व नहीं हुआ श्री मद भ्रुभंग भी भ्रुवह भंग भ्रुभंग ये भूभंग होता है किस सूत्र से तो भ्रुवाम भ्रुव आ गया शुक्ली भाव है ये ची प्रत्यंत अव्यय है तो ह्रस्व नहीं हुआ अभ्रु कुंसादीनाम इति वक्तव्यम भ्रु कुंसादि कोई जो शब्द है वहाँ तो उभंग यंग उभंग भावी हो तो भी ह्रस्व हो जाएगा भ्रुकुंसादि को छोड़ करके निषेध कर गया ये वार्तिक पूर्व वार्तिक भ्रुभ कुंस भ्रुकुंस भ्रुकुंस विकल्प से हुआ कुंस भ्रकुंसच भ्रुकुंसच भ्रुकुंसच नर्तक है तो कुंस शब्द के लिए अर्थ दिया है भ्रकुंस भ्रुकुंस भ्रुकुंसच नर्तक भ्रुकुटी भ्रुकुटी भ्रुकुटी कंस कुंस आदि मूल दिया है भ्रुवो कुंस भाष कुंस का तो भाषण स्वभावा मूल में दिया भ्रुकुटी भ्रुकुंस में रस हो गया क्यों यंग उंग भावी होने पर भी रस हो गया ये वार्तिक से हो गया अभ्रुकुंसादिना अकार होने न विध्यते थे व्याख्यांतरम को भी कहते हैं भ्रु को भ्र आदेश हो जाएगा तो भ्रकुंस ही बन जाएगा भ्रकुटी बन जाएगा भ्रुवा कुंसो अच्छा षष्ठी नहीं भ्रुवा कुंसो यस्य भ्रु के द्वारा जिसका शोभा जिसकी शोभा जिसका भाषण भाषण मतलब भ्रु के द्वारा ही संकेत से कथन करना अथवा शोभा यस्य सभ्रुकुंस स्त्री वेशधारी नर्तक नाचने वाले स्त्री वेश धारण कर नाचते हैं तो भ्रु के द्वारा उनकी शोभा है अथवा भाषण तो भ्रकुंस भ्रुकुंस हो गया भ्रुव कुटी कौटिल्यम भ्रुकुटी बनेगा कुटी का तो कौटिल्यम भ्रुकुटी बन गया भ्रकुटी भ्रुकुटी दो तीन बन जाएगा भ्रुकुटी ह्रस्व विकल्प से अकार आदेश करेंगे तो क्या बनेगा भ्रकुटी बन जाएगा एक तद्धिते च एक शब्द से ह्रस्व स्या तद्धिते उत्तर पदे च एक षष्ठी अंत एक लुप्त षष्ठी का षष्ठी अंत लुप्त षष्ठी एक शब्द को ह्रस्व होगा विकल्प से तद्धित एक आगतम एक से आगत आगत अर्थ में हेतु मनुष्य भी अन्यतर श्याम रूप्य हो हेतु मनुष्य भी अन्यतर श्याम रूप्य हो गया तो एक आगतम एक रूप्यम रूप्य प्रत्यय हो गया तो एक शब्द को ह्रस्व हो गया एक आगतम एक एका शब्द था एका को ह्रस्व हो गया एक रूप्यम एकाया क्षीरम एक क्षीरम एका बकरी आदि का गो आदि का क्षीर है एकाया क्षीरम एक अच्छा एक बनेगा सर्वनाम है हाँ क्षीरम एक क्षीरम एक क्षीरम एक आगतम एक रूप्यम एक आगतम एक क्षीर पंचमी षष्टी एक बन जाएगा ज्ञापहो संज्ञा छंदसोर बहुलम गी और आपको ह्रस्व हो जाएगा विकल्प से संज्ञा और छंद में रेवत्या पुत्र रेवती पुत्र अजा क्षीरम अज क्षीरम संज्ञा छंदसोर बहुलम बहुल होने से विकल्प होना चाहिए रेवती पुत्र कसे जी संज्ञा परम तत्परम बाहर सद्या है ते चत्यय ज्ञापुर बाहरसो त्व प्रत्यय होने से ज्ञंत आवंत ह्रस हो जाएगा अजाया भाव अजत्वम अथवा अजात्वम तो यहाँ जो ज्ञाप संज्ञा संतोष बहुलम रेवती पुत्र अज क्षीरम ये संज्ञा है और अज क्षीर में छंदसी है छंदसी होने से बहुल ग्रहण किया तो जैसे है वहाँ विकल्प होना कोई जरूरी नहीं इसे दो रूप नहीं दिया एक रूप संज्ञा है रेवती पुत्र अज क्षीरम बहुल की अनुवृत्ति होने से क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति अजत्वम रोहिणीत्वमिति संज्ञात अभावाद छंदस्य वयमिति वृत्ति कहाँ दिया अजत रोहिणीत्वम रोहिणीत्वम ये दोनों रोहिणी शब्द से भी तो प्रत्यय हुआ यहाँ संज्ञा नहीं होने से छंदस्य वैदिक प्रयोग ज्ञाप हो संज्ञा छंदस्य बहुलम तो ज्ञंत आवंत हो संज्ञा छंदस्य में ये रोहिणी शब्द संज्ञा नहीं होने से छंदसी है तो अज रोहिणीत्वम रोहिणीत्वम दोनों विकल्प भी हो गया रोहिणीत्वम रोहिणीत्वम। इसी प्रकार गंधवती पृथ्वी गंधवती पृथ्वी अगर त्व प्रत्यय करेंगे तो गंधवत्वम कहाँ जाएगा ये क्या मतु लोग है तो गंध मतु भी चला जाएगा है तो ये सूत्र से हर्ष होगा तो क्या बनेगा गंध हैं गंध गंधपति तो हो जाएगा हैं गंधवत्व होता है मैं तर्क से लिखा है बताया वहाँ तेज स्त्र और ज्ञाप संज्ञा शब्द से बहुल ये तो रसोई करता है पुंभ तो करेगा तो होगा तो गन्ने से होगा रसो करें तो नहीं बनेगा पुंभत करने के लिए हाँ त्वतल और गुणवचन हाँ त्वतल और गुणवचन से त्वतल और गुणवचन से पुंभत हो जाएगा तो गंधवत बन जाएगा तर्क संग्रह बताया होगा तो लिखा है बोलते हाँ ओम नेतावसाने